sprzętu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 kwietnia, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier będzie rozmawiał w Brukseli o pieniądzach na rolnictwo w nowym unijnym budżecie. Pielgrzymi z całego świata uczestniczą w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Jerozolimie. Na miejscu jest wiele grup z Polski. Myślimy, że właśnie gdzieś tą drogą, którą my idziemy, którą będziemy jeszcze kroczyć, szedł kiedyś Pan Jezus. Mimo dobrej pogody, goprowcy apelują o ostrożność w górach. Premier leci dziś do Brukseli rozmawiać o unijnym budżecie. Na początek ma spotkać się z komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Jednym z tematów mają być fundusze dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Chodzi o pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Program obok dopłat bezpośrednich dla rolników składa się na pulę pieniędzy na rolnictwo dla państw członkowskich. Negocjowany jest on na początku unijnego budżetu, ale Komisja Europejska może się zgodzić na zmiany w trakcie trwania perspektywy finansowej. Polska zabiega o takie zmiany, które umożliwią wypłatę funduszy w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. Premier ma też rozmawiać o pieniądzach na ten cel w przyszłym budżecie. W niedzielę i w poniedziałek dyskutujemy o Funduszu Spójności i funduszach infrastrukturalnych, o wspólnej polityce rolnej i już teraz widać, jak o każdy miliard euro trzeba będzie przeciągać tę linę. Przekonywał Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej konwencji PiS-u w Lublinie. W poniedziałek szef rządu będzie rozmawiał z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz komisarzem do spraw budżetu i zasobów ludzkich. W Bazylice Grobu Pańskiego zebrali się licznie pielgrzymi z różnych stron świata. Uroczystą mszą świętą rozpoczęto w Jerozolimie obchody Wielkiego Tygodnia. Podczas Eucharystii poświęcono palmy, a następnie rozdano je wiernym. Na miejscu jest wiele grup z Polski. Myślimy, że właśnie gdzieś tą drogą, którą my idziemy, którą będziemy jeszcze kroczyć, szedł kiedyś Pan Jezus. Nawet jak mówię, to się wzruszyłam. Chciałam zawsze przyjechać na święta wielkanocne do Jerozolimy i śladami Pana Jezusa przejść wszystkie dróżki. Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W kościele tego dnia święci się palmę, symbol drzewa życia i zwycięstwa. A skoro o tym mowa, pierwsze palmy stanęły już na rynku w Lipnicy Murowanej. O 8:00 w tej małopolskiej miejscowości rozpoczął się najpopularniejszy w Polsce konkurs palm wielkanocnych. Jasiu pomagał babci robić kwiatki i Maciej uplataliśmy te dwie palmy. Jak wygląda praca nad taką palmą? Trzeba starannie kwiatki zrobić, no i wiązania i pręcia, no to troszkę schodzi, nie? Co najmniej z 2 tygodnie wcześniej trzeba, wie pan, zacząć, żeby to zrobić, nie? Trzeba podtrzymać tradycję. Rafał Pajor, członek jury. No bierzemy pod uwagę wysokość palmy, wiązanie, sposób wiązania, sposób zdobienia, ułożenie tych prętów. Chodzi także o smukłość palmy, żeby nie była zbyt gruba w stosunku do wysokości, żeby ładnie wyglądała. Gigantyczne konstrukcje wykonane bez użycia drutów i gwoździ muszą być ustawione ręcznie, bez pomocy dźwigów i innych urządzeń mechanicznych. Palmy zostaną nagrodzone w 4 kategoriach w zależności od wysokości. Konkurs organizowany jest już od 60 lat. Teraz ostrzegamy. W Bieszczadach coraz więcej słońca i dobra widoczność, ale w wyższych partiach gór w wielu miejscach nadal zalega sporo śniegu. Obowiązuje pierwszy, najniższy w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Jak mówi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Kamil Krechlik, wybierając się dziś na górską wycieczkę, należy zachować ostrożność. Bardzo mocno ostrzegamy przed wchodzeniem na nawisy śnieżne, szczególnie tutaj właśnie mówię o Wielkiej Rawce, na której niedawno zeszła lawina, taka dość mocna, gruntowa. Jeżeli chodzi o taką turystykę górską, no to te krótkie szlaki jak już, typu Połonina Wetlińska, on zawsze ten szlak jest tam w miarę czytelny i przedeptany, więc tam można się wybierać. Natomiast na dłuższe wycieczki no nie polecam jeszcze, bo jednak zalega ta pokrywa śniegu dość spora w niektórych miejscach, no i tam mogą być problemy. Śnieg zalega też w bieszczadzkich lasach, gdzie szlaki są nieprzetarte. Na koniec jeszcze krótko sport. Robert Kubica zajął 17 miejsce w rywalizacji o Grand Prix Chin. Ostatni wśród kierowców, którzy ukończyli wyścig w Szanghaju. Zwyciężył po raz 75 w karierze broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton. Drugi był Valtteri Bottas, a trzeci Sebastian Vettel. Wyścigu nie ukończyło 3 kierowców. Robert Kubica miał 16 sekund straty do kolegi z Williamsa, George'a Russella. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry Państwu. Tym radosnym przywitaniem rozpocząłem dzisiejsze wydanie audycji Piosenki bez granic. Jak zwykle trochę nowości, trochę starych rzeczy, trochę znanych Państwu gości, ale na początek płyta, której obecność na rynku już zaznaczaliśmy, ale zbyt skromnie, aby poczuć zadowolenie, bo tutaj utworów naprawdę wartych pokazania słuchaczom jest więcej. Little Death, taki był tytuł tego utworu. No, trochę groźnie to brzmiało, ale brzmiało też bardzo stylowo. A artysta, którego słuchaliśmy, to Nick Schnebelen. Mówiliśmy o nim i wcześniej mówiliśmy w różnych audycjach o jego rodzinie, ponieważ on kiedyś razem z siostrą i bratem to rodzeństwo, tworzyli taką grupę Trampled Underfoot, no i bardzo pięknie to układało się, ale w którymś momencie, czy zagrały ambicje indywidualne, czy jakieś inne czynniki, nie będziemy w to się wgłębiać, postanowili pójść drogą solową, a konkretnie on i siostra. Siostra wcześniej dała sygnał, nagrywając płyty, z tym, że postanowiła zamaskować takie trochę ciężkawo, przepraszam, że to mówię, brzmiące nazwisko Schneebelen i podpisuje się teraz Daniel Nicole, a Nick pozostał przy rodowym nazwisku i najpierw no coś w rodzaju próbnych takich sygnałów wypuszczał w postaci płyt na żywo nagrywanych, koncertowych, aż wreszcie doszliśmy do momentu, kiedy zdecydował się na wejście do studia i oto mamy album Crazy All By Myself, albo jak powiedziałem, z którego już jakiś utwór nadawaliśmy, płyta bardzo udana, oczywiście to wszystko w gatunku, który również prezentowali Trampled Underfoot, czyli blues, blues rock, wyrazisty, stylowy i brzmiący, przynajmniej moim zdaniem, bardzo dobrze. Zapraszam więc Państwa do wysłuchania jeszcze dwóch nagrań z tego albumu, który się ukazał w marcu tego roku. It Ain't Me, a potem tytułowy Crazy All By Myself. Nick Schneebelen. But now sweetest sugar. Next day mean as hell. Just who I might be talking to. Sometimes it's hard to tell. Thank you very much, baby. But I don't need none of your help. Well, you're about to drive me crazy. I get you crazy. Crazy All By Myself, Nick Snebelen. No ale przecież nie będziemy cały czas grać jakichś tam nowych płyt, kiedy w zanadrzu mamy pewną stałą pozycję. Ze szpulowca, bigbitowca. żebym nie wiem, jakie powitanie wykombinował, to od redaktora Michała Owczarka usłyszymy to samo i dzisiaj pewnie też. Dzień dobry. Ja jestem tak wzruszony, że wzruszenie odbiera mi głos, panie redaktorze, więc to takie serwus nasze początkowe, wstępne, no bardzo mikro dzisiaj zabrzmi, takie serwus. A wzruszenie skąd się wzięło u pana? Wzruszenie bierze się z wielkiej pana szczodrości i wielkoduszności, albowiem trzymam w rękach naprawdę niezwykły artefakt, o którym zawsze marzyłem. A teraz jest moją własnością dzięki panu, panie redaktorze, i wzruszenie odbiera mi głos i chciałbym tutaj publicznie, no nie wiem czy dobrze, jak takie sprawy na światło publiczne się wyciąga, ale bardzo panu chciałbym podziękować za płytę zleconą Pronitu zatytułowaną Chemicy dla delegatów 6. Kongresu Związków Zawodowych 19 czerwca 67 oraz amatorskie zespoły Związku Zawodowego Chemików i tak dalej, i tak dalej. Dotychczas w Szpulowcu prezentowaliśmy utwory nadające się z tych płyt do zaprezentowania, ale zawsze było tak, że te płyty pożyczałem od właściciela, przegrywałem dany utwór, a teraz, proszę pana, będę mógł się z tym obnosić po mieście. No taką laurkę pan piękną zrobił za tę moją skromność, za drobliwość. Naprawdę to od słuchaczy przekazane przeze mnie, żeby się panu pięknie słuchało z oryginalnego winylu. Panie redaktorze, jest pan wielką osobowością, niezwykle empatyczną, dlatego dzisiaj chciałem się panu zwierzyć trochę. Proszę. Bo no, chyba gorzej się czuję, panie redaktorze, za tydzień mnie nie będzie, ale nie to jest powodem mojego problemu. Mianowicie wydaje mi się, że opanowała mnie megalomania lub mania prześladowcza, panie redaktorze. Jedno i drugie jest właściwie groźne. Wydaje mi się, że wyręczam właściwie wszystkich w tym kraju, proszę pana. Rynek wydawniczy wyręczam tym cyklem, no bo ten cały Big Beat powinien już być na płytach wydany, żeby każdy mógł sobie sięgnąć do tego i każdy słuchacz, żeby był zadowolony. A ja tu, proszę pana, muszę zbierać wszystko z tych archiwów. Co wszystko w encyklopediach powinno być opisane, żeby każdy mógł sięgnąć. Ale pan jest pionierem, proszę pana. Pan te białe plamy na mapie Big Beatu wypełnia. Nie chcę poetycko tak się zagalopować, ale barwą i dźwiękiem, melodią i uśmiechem. Pan jest dobrym człowiekiem. Dziękuję panu za wsparcie, bo teraz, proszę pana, dzisiaj wydaje mi się, że wręczam też gender studies w Polsce. Naprawdę? Tak, bo chciałem poruszyć temat, którego nikt nie porusza, proszę pana, nawet gender studies w Polsce, mianowicie temat Big Beatówek. Okej, okay, no nikt się, nie jest chyba ich wiele. Nikt się, proszę pana, nie zająknie o Big Beatówkach. To znaczy oczywiście wszyscy wiedzą o tak zwanych chórkach Big Beatowych, gdzie dziewczęta zostały zepchnięte do roli, proszę pana, dekoracji tych wszystkich gwiazd i one tam chórki robiły w tle. A gdzie prawdziwe Big Beatówki, które, że tak się wyrażę, obsługiwały swoje instrumenty, grały na nich, komponowały i tak dalej. No, ale ten znak zapytania zawisł w powietrzu tylko po to, żeby pan odpowiedział na tak, to. Ja będę prostował, proszę pana, ten znak zapytania. A przecież my sami, proszę pana, parę tygodni temu wspominaliśmy o warszawskim zespole Meteory. Co prawda w charakterze owego dekoracyjnego chórku dziewczęcego, ale przecież w swoich blogach członkinie tego zespołu opowiadały, że przecież one grały regularne koncerty, obsługiwały swoje instrumenty, a potem zakładały inne dziewczęce zespoły, gdzie wszystkie członkinie były właśnie kobietami, dziewczętami. Tylko że historia, proszę pana, encyklopedia i wszystko, proszę pana, w Polsce milczy na ten temat. Kolejna plama biała. Czy czyta pan, albo czytał pan Kurier Szczeciński? Nie często, ale zdarzało mi się. A widzi pan, ja nie czytałem, ale wiem. W numerze z grudnia, już z grudnia 65 roku znajdziemy takie zdanie. Niestety tylko jedno, proszę pana. Dobrze gra również zaproszony na występ dziewczęcy zespół Big Beatowy Luna. Ponoć jedyny tego typu w Polsce. A więc, proszę pana, no, trzeba mieć refleksję, że jednak takie zespoły istniały. No właśnie, Luna, widzi pan. Ale co, proszę pana, przeciwnicy będą argumentować, żadne nagrania się nie zachowały, żadne Big Beatówki na niczym nie grały, na żadnym nagraniu, proszę pana, nie ma o czym mówić. A tymczasem? A tymczasem, proszę pana, ja znowu wszystkich muszę wyręczać. No i proszę powiedzieć, co pan ma? Mam, proszę pana, dziewczęcy zespół bigbitowy, instrumentalny. Nie będą śpiewać, do tego być może jeszcze kiedyś w przyszłości dojdziemy, ale niech się pan zadowoli dziewczęcym zespołem grającym na gitarach. Nazwa moim zdaniem też jest wdechę, jak to się mówiło w środowisku bigbitowym, proszę pana. Wrocławskie Nimfy. No nie, naprawdę. A widzi pan, zrobiło się bombowo. Bardzo dziękuję rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu za udostępnienie tego nagrania i tej audycji, z której ja oczywiście Wrocławskie Nimfy wyciąłem. Dzięki czemu, proszę pana, mamy zapowiedź też do tego zespołu. To jest bardzo ważne, to nadaje taki smak tamtych czasów. Tak, taki, proszę pana, niuansik będzie. Jak w zapowiedziach traktowano grające dziewczęta. Tutaj też wyjaśniam, że tekst nie pochodzi od mężczyzny, który będzie to czytał, tylko od kobiety, która jest autorką owej audycji, a mężczyzna jest tylko lektorem, speakerem, który został wynajęty. Ależ pan wszystko zdokumentował. Tak, wie pan, bo być może po tym moim występie tutaj gender studies się tym zainteresują, więc chciałbym wszystko wyjaśnić. Słusznie. Jest pan gotów? Tak. To zaczynamy. Czteroosobowa obsada instrumentów to milutkie dziewczątka. Młodziutkie gitarzystki występują pod nazwą Wrocławskie Nimfy. Pracują w Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem instruktora magistra Bronisława Leduchowskiego. Wrocławskie Nimfy pracują razem dopiero od roku. W tym czasie opracowały swój własny, przyjemny repertuar, w którym na pierwszym miejscu są melodie wrocławskie. Bardzo podobała się melodia Wrocław moje miasto. Tę kompozycję opartą na motywach wrocławskiego hejnału napisał Janusz Popławski specjalnie dla grających dziewcząt z MDK. Pięknie i zakończenie takie z wajchą chyba. Cieszę się, że się panu podobało. Podobało mi się, panie Michale, ale bardzo trafnie pan podkreślił fakt, że zapowiedź wyszła spod pióra redaktorki, bo gdybyśmy przyjęli tak zwaną face value, czyli że na zewnątrz to wygląda tak, że mężczyzna mówi protekcjonalnie, no dziewczątka. Dziewczątka, milutkie w dodatku. To by nie brzmiało dobrze. Ale jeśli to kobieta za tym stoi, no to... To już może. Tak, może. To kobieta może. Nawet dzięki temu pomyślałem, że po wysłuchaniu tego utworu można by im drugą nazwę przykleić, na przykład dziewczątka klaptoniątka. Tak. Bardzo słusznie. Dzisiaj bardzo będę pana chwalił. Cokolwiek pan powie, ja przytaknę. Bardzo mi się podoba pana postawa. Michał Owczarek, proszę państwa, będzie pan chorował? Będę świętował, panie redaktorze. Ale potem pan wróci. Spróbuję. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. No właśnie, pod tym do usłyszenia zwykle dobieram coś historycznego, ale tak naprawdę rzadko to są takie prawdziwie z okresu big beatowego polskiego nagrania, a teraz postanowiłem wrócić do tego. A trochę za sprawą pewnego fana, którego spotkałem niedawno, zbieracza tych angielskich nagrań z lat 60., które nazywał Merseyami. I rzeczywiście miał do mnie pretensję, że ja mało Merseyów ostatnio gram. Pewnie nie mam tylu porządnych Merseyów, co on, ale trochę mi się uzbierało, szczególnie takich kompletnie nieznanych, o których, prawdę mówiąc, wiem tyle, co nic, ale słuchać zawsze można. No to proszę, pierwsza porcja specjalnie przeze mnie dobranych Merseyów. Najpierw Judd, a potem Mayfield's Mule. A sulky gray old morning's on the rise. Comes climbing up the swamp and hurts my eyes. I'm feeling bad, I'm like a man who died. And I damn and curse my snarling mama lion. I'm always wilder than on mountain bear. A boy's dead, so he ain't going nowhere. She's enough, she takes up all my time. My spitting, snarling, scratching mama lion. But oh, when I get home tonight, she gonna make me feel alright. Oh, when she takes me in her arms, I'm on fire. Black-eyed bullfrog starts to croak with a moan in his belly and a lump down in his throat. So I guess it's gotta be about right on time to get on home and see my mama lion. I know. Mama line, and leave me 'cause you're leading me on like a. Posłuchałem, powzruszałem się wspomnieniem sprzed lat, może nie tych konkretnych utworów, bo nie pamiętam, czy je słyszałem wtedy, kiedy powstawały, ale ten nastrój, ten klimat początku inwazji brytyjskiej zawsze mnie jakoś porusza, no bo było się młodym w końcu wtedy. No ale druga strona jest taka, że te piosenki były króciutkie. No to pomyślałem sobie, skoro dzisiaj zaszalejemy, to jeszcze dwa Merseye, a konkretnie The Gibsons, Hey Girl, a potem Portrait i Sheila. I hear you're gonna say goodbye, girl. You're gonna leave me, don't you try, girl, 'cause you're and leave me, don't you try, girl, 'cause you're my girl. Hey, girl, never get away from me, girl, no matter what you say to me, girl, you'll never get away from me, girl. Hey, girl, I'm never gonna let you go, girl, 'cause I'm in love with you. Say my name, yeah. Say, say, say. To pozostańmy jeszcze w końcówce tej godziny w atmosferze lat dawnych. Rok 1979 i dwa nagrania niejakiego Jana McLagana. To był klawiszowiec grupy Small Faces, który też nagrywał i z innymi, i solo. I to właśnie z jego solowej płyty. I'm watching out for you. I've seen you walk. Standing there, waiting for a long time. I knew you when I saw you. I'd seen your face before, but you gave me a look and told me you were saying much more. I thought you gave me a sign. Come on.